No, ale vlastně nemám. A ty káty nemáš peníze. Dobře, pět mi vele. Já pár asi vlastně vám nemůžu. Mě vás taky mám. Tornáj, to sem mama, na. Mindig lesz, hogy hiába mész oda, nincs az semmilyen eszkedén, hiába is akarsz kapni be. Hiába indulsz arra. Nem én akarok. De miért, mit csinál, hogy lecsúsz? Mit csinál? Ha legyittem már, de nézd itt le. Megjátkáztak a jól. Na, most akkor segítsed föl. Lassan. Szépen lassan. Hogy eső lesz? Hát, szemetünk. Fiat, az eszi. Na, de akkor most, akkor már menjünk, ha már befelé. Nem ment van. Megint a lábát. Előbb is ment. Ez én csupa hideg az én kezem, milyen hidegen nem tehetek. Lába nem hideg neki. Annyira. Jobban már, ne játsszál. Jó, megyek. Nova mész, mondd már meg. Jó. Ne szoda hozzá. Hiába mész arra, nincs az semmilyen benszedén. Ne fogsz ebb drogot be. Jaj. Mi van? Lassan, Attila, lassan, normálisan. Lassan, ezt húzva. Normális. Normálisan, ne szorakoztassál mostan te meg. Mit okoskodsz vele? Mit? Játszott az eszedet. Te ne szorakoztassál. Ne az menjet a hülye kislányodnak már. Jó, ha hallgass, hogy ide jött idegesíteni, nincs oda. De itt tartasz velem, ő fát. Nyilvom már itt. Itt a tévé van mindjárt. Én magam, hogy mikor én az Attilának, hogy... A tévé, tartsd el, álljon. Hát nem aludt itt el a gyávos autózatjára sose. Még aludna az Attila itt. Hát nyugodtan lehet, nyugodtan. Betéztünk a tisztet, akkor ezt a tisztalt is. Ez ott van. Hú! Nincs itt meg. Ha nincs ment a tiszt. Nincs. Ha nincs, hát. Na, így, szépen, oda kitéztem, akkor nem bír lecsúszni, oda tettem a számat. Én is az, hogy van, nem fogja megkapni a vakcinálatot most. Miért kapnál? Szóval a tisztúja van bénulva, nem lesz odára nem bír mozgatni. De, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Jó. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Hol lenne ki? Hol fülre, mondd már, mit lesz össze vissza? Mondd már meg. Mondd már mások között. Álmelyek, elég volt. Menjél! Menj! Az a hoztanál, hogy ilyen neki a térgyelőt visszadobálták, amikor ott voltak a hitnások. Nálad, hogy azt betörték neki a lábát otthon, hogy milyen dagadtak a térgyelőt, hogy milyen rossz áll neki. Megtudtad nekik valami, akkor neki tolták. Nézd már csak, jó van, akkor én nem dobálom azt. Hát dehogy is, amúgy megfogtad szegénynek, hogy rossz össze lesz már. Nem, rokon, ezt lejátsz össze be te is. Én a bírvon, hogyha már berelgetném. Föld, most nem. Istenem, mert szegényedbe össze vissza. Milyen felítő már be, hogy mit véled az ilyen lányodat most is? Mi olyan volt az te? Ez nekem sem. Jó, nekem sem. Azt az utat, hogy minden szörel, és a hordjolt a fal. Én azt mondom, hogy mit jelentetek, hogy azt hiszem, hogy azt tudja, hogy mindent rá vagyok, hogy én ott fogok hozni, mert én aztán én úgyis nem a valóságban. Miért nem nézd még? Én szerintem a Bentley-ben keresni. A nyugtatókat. Mert pont, hogy a mennyi nyugtatót szedett be ez a fél armába. Na, nincs semmi nyugtató. Igen, most már nem bír nyugtatózni. Pont, hogy szét vannak rakóval, ahogy van. Valamit, hogy a hitnások szép felemelgetik ott, nem lehet, hogy a babit dobálták. És mit is szőtek? Olyan ellátást kapnak tőle, mint ott, meg ideg volt, még a mentőautójában is. Ott is ebbit fázni. Nem volt abszolút meleg, nem volt a jófonán semmi se. Ne haragudjunk már. Hogy hallottad, hogy nyárogott vagy még? Hallottad, hogy nyit fertyogott? Most jól egy közül a tészik kartam alá, elruhálás kutát. Még ott a legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, legyen, hogy én nem elgetem, mi a szart kézzel teszi malatokról. Fel sem kellene emelni. Ki kell tenni, hogy a csatorjére egy szokás, hogy kirakták a diszkolat a másokat, oda kellene tenni. Én azt említem, aki diszkolat kirakják, olyan fejül nem lenne börtönbe. Ezt én nem értem. Fogom már itt szórakoztatni tenni a kenyomorútján. hogy leesett megint. Majd úgy játszik a segédet. Kirok és kapcsit. Ráírom, hogy öreg kakas, még nem raktam be öreg kakast. Mi? Mit akarsz a tacskóba? Ugyan meg. Majd megmondod, hogy elhívjunk a mamát, elvétem a kis tacskóját, hogy az öreg asszonynál legyen. Hát? Már azért ilyen helységet nem is gondol. Arról szó se lehet. Ez a mama tacskia. Kicsoda? Ugyan már. Kézzel mi volna akkor meg. Majd mindjárt megnézem, csak fölírom az öreg kapast. Mert? Akkor is elesett volna. Valahol máshol. És hogyha te nem jártál volna háromszor egy helyre, akkor se lett volna semmi baja. Hogyha amikor hazérünk... Mirad! Non ho convivio, mi sbaglio. Sì, è che a te mi sbaglio.